الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم أيها الرسل، اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی رہی ہے. اس آیت کے تین جز ہیں اور تینوں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو ہمیشہ ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور یہ خطاب جو ہوا یہ رسولوں کے واسطے سے ہوا. یا ایھا الرسل، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مگر رسولوں کو مخاطب بنا کر خطاب ہم سے کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے. کہ جو بات ہم رسولوں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ رسول معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے 100% تابع دار ہیں، تو جو امتی ہیں انہیں بدل کے اولا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھایا کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ نیک اعمال کیا کرو. وعملوا صالحا، اور تیسرے نمبر پر یہ بتلایا کہ سن لو کان کھول کر، تم جو بھی اعمال کرتے ہو چاہے کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو ہمیں ضرور پتا ہے. انی بما تعملون علیم، یہ تین باتیں ہیں، اگرچہ مختصر ہیں اور یاد کرنا بھی ان کا آسان ہے، لیکن بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں. ہماری روزی، ہمارا کھانا پینا طیب اور حلال، اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جانداروں میں وہی چیزیں حلال کی ہیں جو پاکیزہ اور طیب ہیں. جن کے اندر ناپاکی اس طرح نہیں پائی جاتی کہ اسے دور ہی نہ کیا جا سکے, یا جن جانوروں کے اندر ایسی عادات پائی جائیں جو انسانیت کے لیے مضر ہوں, خونخوار جانور, مردار خور جانور یا ذلیل اور حقیر جانور حشرات الارض کی طرح, یہ سب خبائث میں داخل کر کے ہمارے لیے حرام کر دیے گئے اور طیبات کو حلال کیا گیا. سبزی آپ کھا لیں جو مضر نہ ہو, ایسے جانور جن کی سرشت کے اندر خرابی نہیں پائی جاتی ان کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر اسے آپ استعمال کریں, مرغی کھا لیں, بکری کھا لیں, کٹرا بھینس کھا لیں وغیرہ, مگر وہ جانور جو سراپا نجس ہیں, بد عادت ہیں, بد اطوار ہیں, انسانیت کے لیے حرام. www.atabliq.com بدترین درجے کا جو جانور ہے وہ خنزیر ہے, کہ جو نجاست میں پلتا پڑتا ہے اور بے حیائی میں نمبر ایک درجے کا جانور ہے, اس کی ہر ہر چیز حرام کر دی. نجس العین, کوئی چیز اس کی حلال نہیں. اسی طرح وہ جانور جو دباغ میں داخل ہیں, درندے, کتا ہے, شیر ہے, چیتا ہے, گیدڑ ہے, لومڑی ہے, یہ سارے جانور حرام کر دیے گئے. اسی طرح وہ جانور جو ذلیل حقیر درجے کے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کیچوے ہیں وغیرہ, یہ سب حرام. کیوں؟ ان کو اگر آدمی استعمال کرے گا تو انہی جیسی صفات انسان میں پیدا ہو جائے گی. چنانچہ آج دنیا کا آپ جائزہ لے لیں, جو قومیں ان حرام جانوروں کو استعمال کرتی ہیں ان کی طبیعت, ان کی سرشت, ان کی جبلت حیوانیت سے بڑھ کر کے بدتر ہو جاتی ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. خنزیر خور اقوام, ان کو لباس اپنے اوپر بوجھ معلوم ہوتا ہے, بے حیائی کے وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ انسانیت سر پیٹ لیتی ہے. یہ ان جانوروں کو کھانے کا اثر ہے. اور اسی طرح حشرات الارض کھانے والی اقوام بھی ہیں کہ جن کے ہاں ہر چیز کھانے کے لیے روا ہے, ان کی سرشت سے انسانیت نکل جائے. اللہ نے ہمارے اوپر انتہائی فضل و کرم فرمایا کہ ایسی بدترین چیزوں سے ہمیں بچایا, اس پر جتنا بھی اس کا شکر ہم ادا کریں وہ کم. ہمارا دین ہر ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, اور کھانا تو دور رہا, ان جانوروں کو اپنے قریب بھی مت رکھو. کتے کا پالنا شوقیہ طریقے پر اسلام میں حرام ہے. فرمایا کہ جو آدمی کتا گھر میں پالتا ہے رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. فرمایا کہ جو آدمی کتے کو پالتا ہے ہر دن ایک قیراط نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. ایک روایت میں دو قیراط نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کتے کے ساتھ آدمی رہے گا, اٹھے گا, بیٹھے گا, وقت گزارے گا تو کتے جیسی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی. اور یہاں تک فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے چیتے کی کھالوں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں, نہ حرام جلوس نماز. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کئی کئی لاکھ روپے کی چیتے کی کھال, شیر کی کھال لے کے آتے ہیں اور صاحب ڈرائنگ روم میں سجائی جا رہی ہے. صرف یہ دکھلانے کے لیے کہ بھائی ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے. شوقیہ, یہ سجانا بھی منع ہے, بچھانا بھی منع ہے, کیونکہ اس سے ان جانوروں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور ان جیسی اور خراب صفات آدمی میں پیدا ہوتی ہے. تو طیبات کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی خبائش سے بچے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے, میدہ ہے, دم ہے, خون ہے بہتا ہوا, شراب ہے, اور ما احل به لغیر اللہ, جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں وہ ہیں, یہ سب خبائش میں داخل ہیں. ان سے بچے, طیبات کو استعمال کرے جس میں حرمت کا کوئی پہلو نہ پایا جائے. اور دوسرا مطلب طیبات کا یہ ہے کہ اپنی آمدنی حلال بچے. ہماری شریعت میں تجارت منع نہیں ہے. خوب تجارت کرو, کماؤ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے حلال تجارت کرے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے, رشتہ داروں کے کام آئے, اور بھیک مانگنے سے بچے, فرمایا اس کا چہرہ قیامت کے دن چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. تو حلال طیب پاکیزہ روزی اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے, مگر کاروبار کے حدود متعین. یہ کاروبار حلال ہے, یہ حرام ہے. ہر وہ کاروبار جس میں سود کا شائبہ بھی پایا جائے اس سے آدمی کو بچنا ہے. فرمایا گیا اس سب ریبا و ریبا, سود سے بھی بچو, سود کے شائبے سے بھی بچو. ایسا کاروبار جس کے اندر جوا اور سٹا پایا جائے صراحتاً قرآن میں حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, گندگی ہے, اسے ناپاکی کہا گیا ہے. اسی طرح طیبات میں یہ بھی داخل ہے, کسی دوسرے کا مال مت حرام کرو, حسد مت کرو, ناجائز قبضہ مت جماؤ, یتیموں کا مال ہو، اپنے کاروباریوں کا مال ہو، پڑوسیوں کا مال ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، حتیٰ کہ وراثت میں اگر کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہے، یہ بھی خبائث میں داخل ہے اگر اسے آدمی استعمال کرے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما فإنهم یأکلون فی بطونهم نارا، جو یتیموں کا ناحق مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ تو طیبات کا دائرہ بہت وسیع ہے، تمام منفی چیزوں سے آدمی بچے، تمام مثبت پہلوؤں کو اختیار کرے۔ ایک ایک لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے جانے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یہ پہلا حکم، اور اس کے فوراً بعد لایا گیا واعملوا صالحا، تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ نیکیاں جمع کرو، اچھے اعمال کرو، نماز وقت پر بجا لاؤ، رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ نے مال دیا ہے، حساب لگا کر زکات دو، حج فرض ہے تو حج ادا کرو، حسن خلق سے پیش آؤ، نیکیوں کا موقع ملے تو ضائع نہ ہونے دو، واعملوا صالحا، ہر طرح کے نیک اعمال کو یہ حکم شامل ہے۔ اور اس کو جوڑ کے بیان کیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کا ربط بھی علماء نے بیان کیا کہ اگر آدمی کی آمدنی اور کھانا پینا حلال ہوتا ہے تو نیکیوں کا جذبہ دل میں بیدار ہوتا ہے۔ تجربے کی بات، حلال پاکیزہ روزی پیٹ میں جاتی ہے تو اندر سے جوش پیدا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ذکر اذکار کا۔ اور اگر خدا نہ کرے حرام پیٹ میں جاتا ہے تو انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قریب میں مسجد ہونے کے باوجود، اذان سننے کے باوجود قدم نہیں اٹھتے، کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے حرام کھاتے کھاتے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، دونوں کو جوڑ کے بیان کیا، اچھی روزی کھاؤ گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، پھر اس کا ثمرہ۔ اور آخر میں فرمایا کہ سن لو انی بما تعملون علیم، میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو علم ازلی سے متصل ہے، ہمیشہ سے علیم ہے، ہمیشہ علیم رہے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی لم یزل ولا زوال ہے، اور اپنی ہر صفت کے اعتبار سے بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، مگر اس نے اتمام حجت کے لیے ہمارے اوپر نگراں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دن رات ہمارے ساتھ ہیں، صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، تنہائی ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، یہ فرشتے دو دن کے اور دو رات کے ہر وقت ساتھ ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں کیا اچھا کیا برا، کیا کھا رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو, کیا معاملات ہیں, کیا معاشرت ہے, کیا عبادات ہیں, سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ تیار کروا رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ سارا پرنٹ آؤٹ کر دیا جائے گا اور ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ لو پکڑو, پڑھ لو, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا کچا چٹا خود ہی پڑھ لو اور خود سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے, تم کیا کر کے آئے ہو, کیا کر کے لائے ہو. اس لیے میرے بھائیو یہ آیت اگرچہ مختصر ہے لیکن ہم سب کو ہر وقت یاد رکھنے کے قابل ہیں. تینوں باتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. طیبات کا استعمال کریں, اعمال صالحہ کا اہتمام رکھیں اور یہ تصور کریں کہ ہمارا ہر ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, ہم اس کی نظر سے, اس کے علم سے, اس کی نگرانی سے کسی جگہ بھی باہر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شرور اور فتن سے اور غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین پر استقامت, دین پر زندگی, دین ہی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.